7 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. President Poetin zegt dat hij de familie van Wagner-leider Prigozhin heeft gecondoleerd met zijn dood. Prigozhin en 9 andere inzittenden kwamen gisteren om het leven bij een crash van een privévliegtuig in Rusland. Daarover is nog veel onduidelijk. Poetin noemt Prigozhin een getalenteerd zakenman die hij al sinds de jaren 90 kende. De Wagner-groep kwam 2 maanden geleden onder leiding van Prigozhin in opstand tegen de Russische legertop. President Poetin noemde dat toen een dolkstoot in de rug. Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wordt door het kabinet voorgedragen als nieuwe eurocommissaris. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra wordt dan de opvolger van Frans Timmermans, die lijsttrekker wordt van PvdA GroenLinks. De voordracht van Hoekstra wordt waarschijnlijk morgen na de ministerraad bekendgemaakt. Het zou gaan om een aanstelling tot volgend jaar zomer. Dan zijn er verkiezingen en komt er een nieuwe Europese Commissie. Het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt blijft toenemen. In de eerste helft van het jaar waren het er zo'n 1200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het demissionaire kabinet vindt dat het aantal internationale studenten juist omlaag moet. Minister Dijkgraaf wijst op het tekort aan woonruimte en de hoge werkdruk onder docenten. Hij kondigde maatregelen aan om er wat aan te doen, maar nu het kabinet is gevallen, is het onduidelijk wat er met die plannen gaat gebeuren. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het EK in Duitsland door naar de finale. Ze wonnen in de halve finale met 7-0 van Engeland. De finale is zaterdag. Nederland speelt daarin tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Duitsland en België. Het weer. Op veel plekken is het droog. Vannacht trekken in het zuiden en oosten buien over. Het koelt af naar een graad of 18. Morgen bewolkt en opnieuw buien. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Zonzeel. 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er liggen betonblokken op de weg. De rechte rijstrook is nog dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. Ster. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Kom naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Leren mediteren? Zen.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar benglas.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is regisseur, componist en uitvinder. Maar bovenal is hij de koning van de VR. Volgende week is The Imaginary Friend, een experience over een 8-jarig jongetje dat moeite heeft realiteit van fantasie te onderscheiden, te bewonderen op het Filmfestival van Venetië. Hier is Stijn Hallema. Kunststof. De presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Stijn. Ja, lekker deuntje. Je zat al helemaal een beetje zo mee met je hoofd te bewegen. Daar zijn we ook heel blij mee met onze soepels en het deuntje. Welkom dat je er bent. Er is ook voetbal vandaag. Jeroen Guter is onze verslaggever voor de wedstrijd Fenerbahçe FC Twente. Mm-hmm. Daar gaan we later ook even mee praten hoe het daar allemaal is. Ja, jij hebt iets heel bijzonders gemaakt. The Imaginary Friend. Het is namelijk de allereerste, jij noemt het een ervaring voor het gemak voor de luisteraar, noem ik het ook nog even film. Het is een soort 3D film surround ervaring. Mm-hmm. Waarbij je zelf actief meedoet en echt in interactie gaat met de hoofdpersoon. Als Imaginary Friend. Als Imaginary Friend. Ja. Is dit nog nooit eerder gedaan? Is dit echt jouw idee? Dit is helemaal mijn idee. Ik denk dat mensen natuurlijk wel verhalen verteld over Imaginary Friends. Mm-hmm. Nee, het thema is natuurlijk wel... Maar nee, bekend. Het is echt helemaal mijn idee. Helemaal mijn originele idee. Ja, dat is zo. Er ja. is nog geen film/ervaring waarbij je zelf een personage wordt en actief meedoet. Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, de virtual reality is natuurlijk een heel nieuw gebied waar heel veel mensen dingen aan het uitproberen zijn. En ik had een aantal jaar geleden een eureka dat ik dacht, wow, Imaginary Friend, als ik jou als speler, als kijker die rol kan geven, dan kan ik opeens heel veel, want je bent een fantasie en ik heb je om naar te kijken. Dus dat was gewoon een heel helder idee. En ik kan me heel goed voorstellen dat andere makers ook op zo'n soort idee komen. Ja. Ik heb het nog niet gezien. Maar ja, ik weet niet wat mensen gedaan. Maken ergens in Jij zolderkamertjes. Hebt het gedaan, want die Klopt. Film is er. Ik zal even voor de luisteraar uitleggen hoe mijn ervaring in ieder geval was. Want ik denk niet dat heel veel mensen dit soort dingen al gedaan hebben. Nou, ik kwam op het productiekantoor bij jullie daar, 4 hoog, hartstikke warm. Ik kreeg dus een bril op en een koptelefoon. En Je belandt meteen in een 3D-ruimte. Dus overal om je heen kom je in een soort realiteit. Dan ontmoet je het personage Daniel. Mm-hmm. En Daniel nodigt jou dan uit om zijn vriend te worden. Ook actief. Mm-hmm. Je moet ook echt antwoorden van een vraag die echt aan je. Wil je jouw vriend worden? En dan zeg je ja. Mm-hmm. Dus onze redacteur Bart, die naar mij zat te kijken terwijl ik het ding op mijn hoofd had en die beleving zeg maar onderging, die hoorde mij praten en reageren en doen. Dat zag er ook heel grappig uit. Want ik heb het andersom ook bij hem gezien. Mm. Maar je wordt er dus helemaal ingezogen. Ik heb gevlogen met vleugels. Ik heb mee monsters verslagen in je film. Ik ben binnen 25 minuten heel veel van Daniel gaan houden. Ik heb me ook echt vriendschapsgevoelens voor hem gecreëerd. Er was ook een moment in de film waarin een soort breekmoment van Daniel, waarin hij, want hij heeft verdriet, daarom verzint hij een vriendje. Ja. Want hij rouwt om zijn moeder. Ja. En er komt een moment in de film, en ik zal het beeld niet per se verklappen, maar waarin hij mag gaan toelaten dat hij eigenlijk verdrietig is. Dat is ook een beetje het moment waarop, waarop hij zijn eigen vrijheid zeg maar terugkrijgt en weer openbreekt. Ja, en dat moment, dan word je dus als belever helemaal omringd door prachtige beelden en je hoort een stem en eigenlijk is de boodschap via al je zintuigen, je mag verdrietig zijn. En ik kreeg zo'n brok in mijn keel. En het was heel anders dan bij een film. Dus daarom vertel ik dit voor de luisteraar even heel uitgebreid om je voor te... Het is echt wat anders dan dat je in een bioscoopfilm zit. Ja. Hoe was jouw ervaring met VR? Wilde jij dit ook? Had je zelf al dit soort ervaringen gehad? Dat je dacht van, nou, ik wil echt in de ziel van mensen komen. Poeh, want nou, ik vind VR heel leuk. Wacht, laat ik beginnen. Ik vind het ontzettend leuk om te horen van jou dat het je zo heeft geraakt. Dat is een beetje gek dat ik leuk vond dat je daar... Maar dat is natuurlijk ontzettend bijzonder dat dat doet. Dus dank je wel daarvoor. Dat vind ik echt heel cool om te horen. Maar ik ben een soort uitvinder, storyteller. Dus ik vind het leuk om te doen wat nog niet kan. Daarom vind ik virtual reality ook leuk. Want er zijn allemaal dingen die we moeten uitvinden die nog niet geschreven staan. En dat vind ik leuk. Ik ben echt een pionier in die zin. Maar op een gegeven moment ben je een poosje bezig met virtual reality. En dan zie je toch wel heel weinig wat je echt raakt. En sommige dingen zijn echt interessant. Er zijn een aantal werken die me echt hebben geraakt, maar ze zijn echt zeldzaam. Het blijft, vind ik, toch altijd te veel of een tech demo of toch een uitprobeersel van artistieke mensen, zeg maar. Dus ik wou dat potentieel wat VR zou kunnen doen wel echt heel erg verder brengen. Ik heb ook wel een gesprek gehad met een fellow VR creator. Het zou eigenlijk wel toch eens een keertje moeten maken waar mensen echt van gaan huilen. Dat heb ik gezegd. Ja, dat probeer ik met Imaginary Friend. Heb ik gezegd. Vervolgens kom je natuurlijk in een proces van dat proberen voor elkaar te krijgen. Om het überhaupt maar goed te doen. Dan weet je natuurlijk niet zeker of dat gaat lukken. Dus nogmaals, ik vind het heel bijzonder om dat van jou te horen dat jij geraakt was. Ik heb het ook van andere mensen ook begrepen. De eerste keer dat ik dat meemaakte was... Ik was toevallig in New York op een festival. En er was een programmeuse van een Taiwanese festival. En die liet ik het zien, want ik wil natuurlijk ook in Taiwan dit laten zien. En die was een beetje stil. En ik dacht, nou, ze vindt het niet zo goed. En toen begon ze dus ook te huilen. Nou, toen moest ik ook helemaal huilen. Iedereen huilen. Nou ja, dat is wel heel leuk als iemand die niet kent en dat van zo ver weg komt, het ook al geraakt wordt, dan is dat wel bijzonder. En wat ik hoe jij dat net formuleert, dat je niet bang hoeft te zijn om verdrietig te zijn, dat is natuurlijk ook echt de boodschap. En ik denk dat dat ook wel een waardevolle boodschap is. En hoe kwam je erbij dat je juist dat wilde vertellen? Want dat zal ook wel iets met jou te maken hebben. Ja, nou, dat was eigenlijk een beetje een verrassing. Ik denk dat het zo werkt. Ik heb op een gegeven moment dit idee bedacht. Vervolgens ga ik denken van, oké, hoe vul ik dat dan zo goed mogelijk in? Nou, dan pik je natuurlijk uit je eigen leven van wat jij denkt dat sterk is. En mijn eigen moeder is overleden toen ik vrij jong was. Dus dat begrijp ik. Dus daar kan ik iets mee. En hij heeft dan ook een alleenstaande vader. Nou, ik ben al nu 13 jaar co-ouder. Mm-hmm. Dus dat betekent niet dat ik alleenstaande vader ben, want de helft van de week is er iemand anders een ouder. Je bent van de helft van de week. Ja, maar ik herken dus ook dat gevoel van een alleenstaande vader en af en toe ook een beetje zo wanhopig voelen en niet weten wat je moet. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal dingen waar je dan toch uit grijpt, omdat je daarover kan vertellen. Maar ik heb dat echt tot het laatste moment heb ik gewoon geprobeerd dit zo goed mogelijk te doen. En het was pas later dit jaar dat op een gegeven moment... Ik heb net een huis gekocht en ik heb al 10 jaar een vriendin waar ik helemaal dol op ben. En dat we opeens echt een dikke relatiecrisis hadden. Waardoor ook wel, nou, dat op een niet zo veilig voelde, de liefde, zeg maar. Mm-hmm. Bij mij triggert dat blijkbaar ook gevoelens van vroeger. Dat je weet dat je moeder overlijdt. Dus dat geeft dat soort gevoelens. Toen besefte ik opeens van, oh shit. Ik heb eigenlijk echt mijn eigen verhaal gemaakt. En wat een mooie positie ben ik nu dat ik mijn eigen verhaal heb gemaakt en andere mensen daarom gaan huilen. Ja, maar en dus ook, want het gaat natuurlijk heel erg over verbeelding, dat jij op jouw beurt weer verbeelding gebruikt om jezelf te helen door in zo'n film. Ja. En het is ook de manier waarop Daniel, de hoofdpersoon, uiteindelijk, want hij heeft last van zijn fantasieën. Ja. En uiteindelijk helpen die hem ook over het verdriet heen te komen. Ja, dat is dan toch wel de waarde en van dat doe kunst. Jij, dat doe jij dan dus zelf ook als maker. Ja, ik doe dat echt. Ja, dat is toch. Ik denk toch dat. Ja, ik denk toch dat dat zo werkt. Dat op een gegeven moment je dealt met wat je meemaakt in je leven. En op een gegeven moment, het zo cool is als je iets kan maken, dat je gevoel een beetje zo kan kneden totdat het iets weer iets moois is geworden. Ja, transformeren en dan ben je verder. Naar iets moois wat ook voor anderen toegankelijk is. Ja. We gaan heel even op dit moment nu naar Jeroen. Jeroen Guter, hallo. Hi. Hoe gaat het daar met Fenerbahçe FC Twente, play-offs van de Conference League? Dat klopt inderdaad. Het is de eerste van twee wedstrijden. De volgende is volgende week in Enschede. Dan ontvangt Twente dus de sterren van Fenerbahçe. Want dat mag je wel zeggen. Dit is echt een elftal met allure. Met spelers als Batshuayi en met Fred en met Szymanski. Die kennen we nog van Feyenoord vorig jaar. En met de voormalige aanvoerder van Ajax, Dusan Tadic. Zij onder meer de tegenstander vanavond van FC Twente. Dat in een indrukwekkende, om niet te zeggen intimiderende sfeer in Istanbul zich heel volwassen presenteert eigenlijk. Het elftal van Jozef Oosting geeft nauwelijks mogelijkheden weg. Heeft zelf al een paar keer wat aan de deur geklopt. Aan de andere kant van het veld de vrije trap van Michel Vlap. Zeilde eigenlijk maar net naast. Maar gescoord is er nog niet in deze wedstrijd. We zijn inderdaad een kwartier onderweg. 0-0. Maar de wijze waarop Twente voorlopig speelt, ja, dat geeft vertrouwen. Oké, nou, we gaan straks horen of dat vertrouwen ook wordt ingelost. Jeroen, tot later. Ja, welkom dus bij Kunststof. Voor de mensen die nu pas aanhaken, ik heb Stijn Hallema te gast. Je bent VR, filmmaker, experiencemaker, componist, muzikant. Je studeerde muziek en beeldende kunst aan de Kunstacademie en het Conservatorium in Den Haag. Was medeoprichter en lid van het vernieuwende multimedia theatercollectief Pipslab. Je maakt funkpop onder de naam Stijen. Echt ontzettend creatieve duizendpoot. In 2015 brak je door als VR-regisseur met de muziekvideo bij het nummer What Do We Care For van je eigen band Stijen. En dat werd meteen een wereldwijde hit. Je eerste grote VR-experience Ashes to Ashes won meteen goud bij de VR Awards en werd genomineerd voor de Dutch Oscars. Inmiddels geldt je als een van de beste en meest vernieuwende VR-makers van Nederland, virtual reality-makers. En gaat volgende week op het Filmfestival van Venetië je nieuwste VR-experience, The Imaginary Friend, in première in de competitie van het Venice Immersive. Dat is een onderdeel van het Filmfestival. Wow, dit heb je opgenomen, hè? Dus kan ik luisteren als ik weer een keer depressief ben. Ja, zeker. Dit moet je opnemen. Dan maak je een bestandje van het downloadje op je telefoon. En bij iedere tegenvaller zet je mij gewoon even aan. Heerlijk. Oh, good life be just like that. Oh. Ja, maar het is wel veel bij elkaar. Je doet heel veel. Ja, ik werk wel hard. Verschillende dingen. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Nou ja, ik probeer dat zelf wel een beetje bij elkaar te houden. Dus wat. Ik heb in het begin ben je gewoon iemand die gewoon heel veel zin heeft om dingen te maken. Zoveel zin dat het op een gegeven moment ook lukt, denk ik. ik ben wel op een gegeven moment wel echt, toen ik helemaal VR ontdekte, en eigenlijk deden we dat ook al met Pipslab, wat je net benoemde, de multimedia theatergroep. Op een of andere manier vind ik het heel interessant om iets te maken wat gaat over het publiek. En dat is dus in VR is eigenlijk degene die de ervaring ondergaat, speelt ergens een hoofdrol. Want die persoon is daar. En dat vind ik echt heel leuk. En wat is jouw fascinatie met het publiek? Waarom wil je daar juist deze uitdagen betrekken? Ik weet het eigenlijk niet. Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat dat ook wel gewoon wel weer te maken heeft met dat nieuwe. Ik denk dat het ook een beetje een tegenreactie is geweest. Zoals je net zei, ik heb muziek gemaakt, heel veel. Ik ben best wel lang popmuzikant geweest. Ik ben dat op bepaalde mate nog steeds, op 31 drie augustus. Drie albums heb je al uitgebracht? Even reclame, op 31 augustus speel ik op de parade. Dus dan moet iedereen komen. Oh, leuk. In Amsterdam. Wat ik eigenlijk heel vervelend vond aan muzikant zijn, is dat je jezelf zo moet verkopen. Dus dat hele, die hele industrie is dat je een soort ster moet zijn. Je moet interessant zijn. En ik bedoel, nu zit ik hier ook hartstikke interessant te doen. En dat vind ik ook wel leuk. Maar het is zo belangrijk. Je eigen personage is zo belangrijk daar in die muziek. Dat ik, daar had ik het helemaal mee gehad. Vond ik echt. Ik voelde me echt een. Nou ja, ik zal het woord niet gebruiken, maar iedereen kan het invullen. En ik vond dat gewoon vervelend. En misschien heb ik daar wel eens een tegenreactie dat ik het zo leuk vind om te kijken wat is nou degene waar je het voor maakt. Laten die nou eens de hoofdrol geven. En ik word daarin gesterkt dat natuurlijk de technologie op dit moment daar heel veel mogelijkheden voor biedt. Alles wordt interactiever. Dus weet je, vroeger keek je naar de televisie, nu kijk je naar Netflix. En dan bepaal je zelf wat je kijkt. En dat is op alle niveaus in de maatschappij bezig. Ik wil ook even heel interactief dat er net gescoord is. Gaan we nu naar Jeroen, Bart, meteen? Ja, lijkt me goed idee. Jeroen, ja, hallo. Ja, wij zijn ook super interactief bezig, hè? Ja, dat hoort erbij, hè? Yes. Door wie is er gescoord? Vertel. Door FC Twente. Ja, aha. Ik zei al, ik had er vertrouwen in. En dat goed wordt gevoel. 4 minuten later wordt dat meteen uitbetaald. Een doelpunt gemaakt door Ugalde. Is een mooie aanval via de rechterkant. Er wordt een ruimte gevonden. Ugalde vrijgespeeld. Schiet hem eerst tegen de paal. Maar dan komt de bal heel fijn terug voor de spits en die schuift hem dan in het doel. Twente aan de leiding in Istanbul bij Fenerbahçe na 20 minuten voetbal. Oké, nou laten we hopen dat er niet snel een tegendoelpunt komt dan. Ja. Gaan we lekker door. Tot straks. Ja. Wauw, wat kan jij goed schakelen. Ja, dat is dan weer mijn vak. De technicus, die kan ook pas goed schakelen, hè, Tim? Mirna Versteeg, dat is de directeur van dat jeugdtheaterschool. Die ook jouw ex-partner, dus ja. De moeder van jullie dochter. En zij was betrokken bij de casting van Daniel. Dat is Dani Welzijn. Ja. Die zei over deze voorstelling, ze kent je natuurlijk heel goed. Voorstelling voor Experience. Voor Steijen is dit echt zijn levenswerk. In deze productie komt alles samen. Dat klinkt misschien een beetje heftig. Maar alles wat hij heeft gedaan vanuit zijn leven, in de muziek, de techniek, de sfeer, is hier gebundeld. En ik vind het mindblowing. Hmm. Dit klinkt wel als het, ja, alsof het voor jou nu ook een hele belangrijke stap is dat het nu de wereld ingaat. Onderschrijf je wat zij zegt? Dat het zo... Ik onderschrijf dat. Ik vind natuurlijk, ik merk dat ik een beetje de tranen in mijn ogen krijg. Want het is natuurlijk een heel belangrijk persoon voor mij. De moeder van mijn dochter. Dus dat zij dit zegt is gewoon echt... Wauw. Lieverd. Ja. Maar dat herken ik wel. Ik denk dat dit is echt waar alles samenkomt. Ik denk dat ik tot deze tijd eigenlijk alleen maar geoefend heb. Weet je, van oh, kan je dit? Oh, kan dit? Oh, kan dit? En hier wordt het uiteindelijk echt iets wat echt goed is, zeg maar. Omdat er genoeg geoefend is. En wat komt er precies samen? Waarom valt juist hier alles samen? Ik denk omdat virtual reality sowieso zoveel lagen is. Dat wil ik niet neerbuigend bedoelen, maar bijvoorbeeld film heb je gewoon beeld en geluid. Ik bedoel, de set, de special effects zijn natuurlijk wel ingewikkeld, maar dat zijn twee lagen bij wijze van spreken. Mm-hmm. En hier heb je alles. Je hebt de aanwezigheid van de speler, waar ik heel erg over nagedacht heb. Je hebt natuurlijk ook de muziek, je hebt ook het geluid. Je hebt ook de decors, de ruimte, wat veel belangrijker nog is dan in een film. Omdat je er bent, dus je vertelt met ruimte. De interactie. Het verhaal. Dus er zijn zoveel lagen waar ik eigenlijk. Op alles heb ik geoefend. En nu komt. Ik heb mezelf. Het klinkt alsof ik een duizendpoot ben, maar ik heb misschien wel gewoon altijd hier naartoe gewerkt om zo'n meerlagig ervaringswerk te kunnen maken, wat alles doet. Dus zeg maar, als je nu op dit moment net voor de première terugkijkt, dan zou je eigenlijk zeggen van ja, alles heeft uiteindelijk echt. Alles leek een soort van veelvormig en alsof ik allerlei verschillende dingen deed. Maar het heeft allemaal ervoor gezorgd dat nu deze experience hier ligt. Ja. Ja. En weet je nog wanneer je op het idee van de imaginary friend kwam? Is dat iets wat een soort epiphany was? Dat je denkt, of was je met het onderwerp bezig? Had je zelf totaal imaginary friends vroeger? Ik had geen imaginary friend, nee. Ik vond het natuurlijk wel altijd heel fascinerend. Ja. Ik kwam op het idee omdat ik al langer bezig was met virtual reality. En ik heb heel veel point-of-view storytelling onderzocht. Wat is dat? Dat is eigenlijk, als je in VR bent en je beleeft het verhaal vanuit het perspectief van de speler. Je bent erbij. Ik heb geprobeerd jou de hoofdrol echt te geven. Mm-hmm. En ik merkte dat ik daar op een grens stuitte. Dat die hoofdrol die ik de speler gaf, niet zoveel catharsis, empathie kon laten ervaren als wanneer je dat bijvoorbeeld hebt voor een personage op een toneel of in een film, waar je echt helemaal mee kan leven. Dus ik was op zoek naar een combinatie. Hoe kan ik nou wel zorgen dat je een rol hebt, maar ook meer kan bereiken? En toen was het echt, ik was daar gewoon over aan het broeden. Ik had net Inside Trump's Head gemaakt. Dat was in 2016. Voordat hij president werd, dachten we dat grappig was. Dat ging dan over, dan was je Trump op de eerste dag van zijn... Dat was ook een VR. Dat was een VR. Was je dus Trump op de eerste dag in de office? We dachten, dat gaat toch nooit gebeuren. Dat is hilarisch. Okay. Deden we met Boom Chicago. Heel leuk om mee te werken. Maar ook omdat Trump natuurlijk zo niet sympathiek was, had ik misschien ook al een beetje gehad met dat first-person storytelling. En ik weet nog dat ik op vakantie was. Ik weet nog precies dat ik de trap opliep van het appartement en dat het in mijn hoofd klikte. Zo van, wow, maar wat als je de imaginary friend bent van een jonge jongen of een jong meisje? Dan heb ik beide. Dan heb ik dus iemand om van te houden. En ik heb een hele bijzondere rol voor de speler. Ik zat nog te denken, want het bleef heel erg nasudderen wat ik had beleefd daar in die experience. En toen dacht ik nog van, zou het zo zijn dat omdat je zintuigen zo totaal gericht zijn en zo ingepakt worden, zeg maar, dat het ook dieper, de ervaring dieper in je hersenen gaat. Want als ik naar een bioscoop ga, waar ik me ook heel erg kan verliezen in een film, dan zie ik ook nog de krullen van de meneer die voor me zit. Je hoort iemand irritant met een chipszakje kraken. Dus je hebt een soort relativering van het verhaal waar je dan induikt. Maar op het moment dat ik dus in jouw experience zat, is er geen relativering. Dat is de wereld dan. En dan zie ik het en ik hoor het. Ja. Toen dacht ik, kruipt dit nou dieper misschien mijn wezen in, omdat mijn zintuigen echt denken dat dit nu de realiteit is. Ja, ik denk dat klopt. Ik denk wel dat als een film goed is, dan zie je ook de krullen van de stoel voor je niet meer. Mm-hmm. Maar ik denk dat virtual reality iets heel bijzonders doet met onze hersens. Omdat we zijn in miljoenen jaren evolutie gemaakt om, zeg maar, ons te verhouden tot deze ruimte. Dat doen we met onze oren, dat doen we met onze ogen. Op het moment dat wat virtual, ik kan het bijna niet uitspreken, virtual reality, wat dat doet, het geeft jou de illusie dat je op een andere plek bent. En dat doet dus ook echt iets anders met je hersens. Dus je registreert ook anders met je hersens. Wat ik altijd heel stuitend stuitend vind is, ik heb een heel interessant boek gelezen ooit, The Memory Palace van Joshua Foer, heet die geloof ik. En dat gaat over hoe je moet onthouden. Nou, wat mensen vroeger deden voor het schrift, en ook nog toen het schrift al was, maar alleen voor de elite, maakten ze geheugenpaleizen in hun hoofd om dingen te onthouden. Dus wij gebruiken ruimte heel erg om over na te denken. Om je te helpen te denken. Dus als een bibliotheekkast. Eigenlijk als een bibliotheekkast. Dus het benadert ons gewoon heel anders. Je film is toch uiteindelijk veilig in een frame. Je kan er van wegkijken. Maar mm-hmm. hier, je bent er. Je bent in een ruimte. Ik heb ooit een clip gemaakt. Dat was mijn eerste echte VR-werk. Die heb ik aan heel veel mensen laten zien. Ik had altijd mijn VR-bril bij me. Is dat de clip van What Do We Care For? Ja, precies. En dat was een clip die speelde in een loods. In een oude loods. In het oude Sony-gebouw in Bad Hoeverdorp. En wat me echt is opgevallen, dat van de misschien wel 1000 man die ik die clip persoonlijk heb laten zien, zijn er echt wel 10 of 20 of zo die zeiden, ja, toen jij me die clip liet zien in die loods. Dus zij hebben allemaal, hun herinnering is alsof ik die clip liet zien terwijl we in de loods waren. Maar dat is niet zo, want ik stond gewoon in een cafeetje of in een museum of in een festival. Maar dat komt door de inhoud van die clip. Nou, doordat die clip in een loods speelt, hebben mensen dat in de war gehaald waar ze mij hebben ontmoet. Ja. Denken ze dus omdat ze mij hebben ontmoet in die plek waar die clip speelde. En dat geeft mij een soort glimp. Dat je denkt, oh, wat is hier eigenlijk echt aan de hand? Wat gebeurt hier met hoe wij dingen ervaren, hoe we dingen onthouden? Dat is ook, dat kan je ook heel veel macht geven natuurlijk in het manipuleren van mensen. En dat doe je nu door een mooi verhaal te vertellen. Maar denk je ook dat daar op misbruik van gemaakt zou kunnen worden? Ja, ik denk dat virtual reality absoluut de ultimate Skinner box is. Weet je, dat ja. is een soort apparaat waarin een soort. Ik weet het eigenlijk niet, ik zeg dit nu wel heel intellectueel, maar ik weet eigenlijk niet meer precies wat het is. Het was een onderzoeker die volgens mij dieren onderzocht. En je dan maakte hij een doos waar je een dier in deed. En die kon je dan eigenlijk helemaal van alles voorzien. En dan kon je hem helemaal manipuleren. Dat is het volgens mij. Moet iemand maar even opzoeken ergens die online zit. Maar dat betekent dus dat je kunt mensen echt ziekelijk manipuleren. Want op het internet, alles wat we doen wordt eigenlijk gewoon getracked. Zeker bij Facebook en dat soort dingen. We kunnen helemaal in kaart gebracht worden qua persoonlijkheid. In virtual reality kan je nog veel dieper dat doen. Je kan iemands instincten, hun eerste oogopslag kan je eigenlijk allemaal meten. Dus ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n fan van virtual reality. Nou, mooi is dat. Het is een fantastisch medium waar heel veel goeds kan. Maar ja, in de handen van alleen maar hele grote big tech bedrijven zie ik dat heel dystopisch in, als ik eerlijk ben. Oké, okay, ja. Nou. We gaan eerst nu heel even naar... Kijk vooral naar mijn ervaring. Wellicht dystopisch nieuws, dat weet ik nog niet. Sid van der Linde is hier aangeschoven voor het nieuws van 19:30. Okay. NPO Radio 1. De Russische president Poetin heeft de familie van Wagner-leider Prigozhin gecondoleerd met zijn dood. Gisteren kwam hij om het leven toen zijn privévliegtuig neerstortte. Over de crash is nog veel onduidelijk. Het aantal internationale studenten in Nederland blijft groeien. In de eerste helft van dit jaar kwamen er zo'n 1200 studenten meer dan dezelfde periode vorig jaar. Het demissionaire kabinet vindt dat het aantal internationale studenten juist omlaag moet. Oud-GTST-actrice Chrisje Comvalius is overleden. Ze speelde tussen 2004 en 2008 in de populaire soapserie en vertolkte de rol van Dorothea, de vrouw van Jeff. Comvalius leed aan Alzheimer. Ze was 75 jaar. In de buurt van de Biesbos is een vissoort ontdekt die nieuw is in Nederland. Het gaat om de naakthalsgrondel. De vis komt van oorsprong voor rond de Zwarte Zee. En sinds de aanleg van het Main-Donau-kanaal begin jaren 90... kunnen vissen naar de Rijn zwemmen. En zo zijn ze in Nederland terechtgekomen. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Gorinchem een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Henri de Ambacht en Klopert Zonzeel een half uur oponthoud. Er liggen nog steeds betonblokken op de weg. Eén rijstrook is daardoor dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten vertraging. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met regisseur, componist, muzikant en uitvinder Steije Hallema. Wat is hij allemaal niet? Komende week gaat op het filmfestival in Venetië zijn virtual reality ervaring The Imaginary Friend in première. Is het een film? Is het een game? Allebei en toch ook weer niet. Het is uniek, interactief en vooral schitterend gemaakt en gespeeld. Daar gaan we het over hebben. Maar we gaan eerst nog weer heel even naar Jeroen. Want is er nog gescoord tussen Fenerbahçe en FC Twente? Zojuist, echt letterlijk 15 seconden geleden. En het is notabene een oud-speler van FC Twente. Jaden Oosterwolde die zijn hoofd tegen de bal zet. Na een hoekschop, een afgeslagen hoekschop vanaf de rechterkant. Voorzet van Szymanski. Oosterwolde staat op de rand van het 16 meter gebied. En weet hem dan met veel vaart en heel veel precisie in de hoek te koppen. Oenerstal komt er niet bij. Het is eigenlijk pas de eerste dreiging van de thuisclub. Het stadion werd heel stil, want Twente was gewoon veel beter. Kreeg een kans op 2-0. Vlap in de rebound tegen de keeper op. Maar die 2-0 die kwam dus niet. En nu dus plotseling 1-1. Twente nu aan de bal, maar dat is van korte duur wel weer een overtreding gemaakt van Fenerbahçe. Daar hebben we er al heel veel van gezien. Maar goed, dat doelpunt van de Turkse club, dat kwam min of meer uit de lucht vallen. Een tegenvallen voor Twente. En daar moet het elftal van Jozef Oosting zich overheen zetten. Ja, aan de bak daar. Dag Jeroen. Ja, Stij, jij gaat nu binnenkort in première met je eerste echt grote, lange VR-experience. Ja. Het is nu nog een soort nieuwe vorm. Je noemt jezelf ook een pionier, een early adapter. Hoe lang denk jij dat het gaat duren voor virtual reality films een soort mainstream worden? Dat je in Pathé kunt kiezen tussen, ga ik een gewone stoel of ga ik met een headset en beleef ik het zo? Gaan we dat ooit meemaken? Nou, je moet natuurlijk altijd oppassen om het te veel te vergelijken met het andere medium. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel een houvast. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Ik denk dat het misschien iets anders wordt. Wat dan? augmented reality, dat is zeg maar, je hebt virtual reality, dan ben je eigenlijk helemaal immersed, je bent echt ergens anders. Augmented reality is eigenlijk een augmented, een veranderde laag op de werkelijkheid. Dus dan kan je eigenlijk bijvoorbeeld, je hebt een augmented reality bril op en dan kan je iets zien wat bijvoorbeeld op deze tafel is. Dat gaat waarschijnlijk de smartphone vervangen. Dat is wel mijn voorspelling. Ik weet natuurlijk niet of het uit gaat komen, maar ik denk dat dat, nou ja, voor een groot deel van in ieder geval de werkende mensen op een gegeven moment zo gaat zijn. Ja, maar ik snap niet waarom zou iets. Ik snap niet hoe dat ooit de telefoon kan vervangen. Nou ja, omdat dat als je een bril hebt die bijvoorbeeld een monitor voor jou kan projecteren. Oh, is waar net je met zoals je Google handen... Glass bijvoorbeeld. Precies, ja, dat is dat het. Bedoel je. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dus Apple, wat niet een klein bedrijf is, die heeft net een augmented reality bril uitgebracht. Dat is nog wel een developer ding. Dus het gaan alleen mensen die daar dingen ontwikkelen. Facebook is er natuurlijk al lang al heel erg mee bezig. Google is mee bezig. Alle grote techbedrijven zijn hiermee bezig. En waarom? Omdat zij natuurlijk ook nieuwe dingen moeten verkopen. Maar ook omdat wij als mensen gewoon gemaakt zijn om te interacteren met de echte wereld. Dus die smartphone, dat is natuurlijk een fantastisch apparaat. Er zit alles in, maar we zitten de hele tijd maar naar een heel klein dingetje te staren. Dus op het moment dat je daar een apparaat van maakt wat gewoon... hier staan allemaal monitors, dat is helemaal niet meer nodig. Want die zijn er gewoon augmented. Dus je kan de wereld eigenlijk ook veel mooier maken, veel praktischer maken. Leger. Het leger, maar ook gewoon alleen maar navigatie overal heen. De Albert Heijn boodschappen, weet je wel. Je kijkt naar een broccoli, dat vind ik lekker. Wat moet ik erbij hebben? Je krijgt de route door er zijn zoveel dingen te verzinnen daarmee. Mm. En... op het moment dat heel veel mensen zo'n device hebben, omdat het gewoon praktisch is, dan zal er ook veel meer mainstream werk gemaakt worden. Want dan wordt het ook echt een heel groot mainstream uitlaatklep om je entertainment mee. De uitlaatklep staat nergens op. Wordt het meer een soort mainstream medium om je media mee toe te eigenen, toe te dienen, zeg maar. En jou gaat het vooral om het verhalen vertellen. En dus ook om die verbinding te leggen met het publiek. Mm-hmm. Had jij dat altijd al in je achterhoofd, ook toen je beeld en geluid ging doen? Was het jou daar altijd om te doen, om verhalen? Ik vind het al een heel moeilijke vraag. Mm-hmm. Ik denk het wel. Ik vind het publiek toch wel heel interessant. Als ik in een museum rondloop, dan besef je gewoon, ja, waarom is dit kunst? Het is kunst omdat het in een museum hangt. Dus dan is eigenlijk het museum veel interessanter om naar te kijken dan de kunst. Mm-hmm. Natuurlijk is het natuurlijk hele mooie kunst. Maar dan besef ik de rol van het museum heel erg. En dat vind ik dan eigenlijk interessanter om vorm te geven dan de kunst. Want jouw vader is een beroemd goochelaar, mm-hmm. Flip Hallema. Klopt. Dus ik kan me voorstellen dat ook je publiek verleiden, omgaan met beelden, met illusie, dat ook iets is wat al best wel jong in jouw leven een plek had. Omdat jouw vader dat was. Hoe ging dat vroeger? Nou, ik heb niet zo heel veel actieve herinneringen aan mijn vader thuis. Mijn vader had zichzelf weggegoocheld toen ik 5 was. Maar er was nog wel zijn werkkamer die fascinerend was. En puur het feit dat je vader goochelaar is natuurlijk al heel leuk. Genetisch gezien ben ik zeker mijn vaders zoon, merk ik. En ik lijk denk ik ook echt heel erg op hem in de zin van dat... dat een goocheltruc is niet zo... is eigenlijk meestal een relatief eenvoudige techniek. Dat bedoel ik helemaal niet neerbuigend of zo. Mm-hmm. Waar je dan een verhaal omheen maakt. En dat wordt de truc. Dus je hebt een soort handgreepjes waarmee je dingen kan laten verdwijnen. En hoe je het publiek dan aanspreekt en die truc vormgeeft, dat is eigenlijk de echte kunst, zeg maar. En ik denk dat ik het in die zin hetzelfde doe. Dus ik vind het heel leuk, zo'n virtual reality is dan een soort eigenlijk een eenvoudige techniek. Dat is het natuurlijk niet, maar mm-hmm. Het is een techniek die werkt. En vervolgens vind ik het heel leuk om dat te gebruiken om iets bijzonders te laten ontstaan. Ja. Dus dat vind ik denk ik heel, heel erg leuk. Ik denk dat ik in een tijdsgewricht zit waar het interessant is om naar je pijlen op het publiek te richten in plaats van zelf de kunstenaar heel erg te zijn. Heel stellig, ik denk ook dat het eigenlijk gewoon een marketingtruc is van de vorige eeuw. Weet je, al die grote kunstenaars. Want dat werkte gewoon, daar verkocht je heel erg mee. Maar ja, heel veel goede kunst wordt altijd toch echt gemaakt in teams. Wat een mooi bruggetje is om bijvoorbeeld te vertellen hoe ontzettend belangrijk mijn producer bijvoorbeeld is geweest in dit verhaal. Corine. Ja, ja, precies. Weet je, we hebben dit 7 jaar gedaan. En zij... sorry, ik neem het hele gesprek over. maar ik vind het gewoon heel fijn om dat even te zeggen. Ja, maar ga je gang. Nou ja, dat vind ik ook wel heel fijn om te zeggen. Weet je, dat zoiets wordt ook echt alleen maar gemaakt doordat er heel veel mensen om je heen daaraan meewerken. Ja, nee, en zo. Ik wil niet te diep ingaan op de technische kant, want daar kunnen we ook nog 2 uur over praten. Precies, hoe bijzonder dat allemaal wel niet is. Wat ik interessant vond, wat Corine nog over jou zei, ook een beetje in het verlengde van waar we het net over hadden. Ze zei: alles bij Stijen is verbeelding. En dat zou je niet zeggen als je kijkt dat jij ook zo technisch onderlegd bent en technisch geïnteresseerd bent, maar dat het dus altijd een middel is om jouw verbeelding vorm te geven. Ja, dat klopt. Alles denk is ik wel. Verbeelding. Ja. En was dat als kind ook al zo? Want dan heb je dan die vader als goochelaar, die raakt dan op een gegeven moment uit beeld. Maar was jij zo'n dromertje die gewoon altijd verhalen aan het verzinnen was? Wat voor kind was je? Ik was wel een beetje een dromerig kind. Ik ben een beetje een soort van verwend en verwaarloosd tegelijkertijd. Mijn moeder was tekenlerares. Die had 3 kinderen, mijn 2 oude zussen en ik. En die werkte ook fulltime om op gewoon te kunnen rondkomen. Want je vader raakte dus helemaal uit beeld. Ja, mijn vader is naar Spanje gegaan. Daar heeft hij een eigen goochelwinkel gehad in de Barrio Chino. In Barcelona. Eigenlijk was er best wel veel chaos bij ons thuis. In die zin dat er niet heel veel... Ja. En ik ben dus eigenlijk een beetje opgevoed door mijn zussen, een beetje door mijn moeder. Ik ben het in die zin eigenlijk best wel gewoon een verwend ventje. Weet je, dat ik was het jongetje, ik was de jongste. Dus ik ben gewoon echt verwend in die zin, in aandacht. En tegelijkertijd was er ook heel weinig structuur. En dat heeft denk ik wel mij heel erg gevormd. En in die zin was ik ook heel erg, ging ik heel erg mijn eigen gang. Dus ik was heel veel aan het tekenen. Ik was eigenlijk gewoon altijd iets aan het maken. En dat was toen nog niet per se verhalen of zo. Nee, dat vond ik nog niet per se... Ik maakte wel altijd bijvoorbeeld... Als ik dan dingen maakte, dan wou ik daar altijd wel mensen of dieren in hebben of zo. Maar ik ging niet verzinnen dat die verliefd was op die of zo. En dat dan ging gebeuren. Dus en ook niet zelf spelen bijvoorbeeld met een enorme verkleedkist en zo. Oh, sowieso. Ja, heel veel verkleden. Ja, ja. Heel veel dansen ook. Showtjes verzinnen, ja. En mis je vader nu wel eens in dit proces, omdat hij, omdat je zegt, ik heb eigenlijk zijn hersens, of ik lijk op hem wat dat betreft. Zou je dan wel eens met hem willen sparren daarover? Dat doe ik ook wel. Mijn vader woont in Nederland ook weer al geruime tijd. En ik vind het heel leuk om af en toe bij mijn vader langs te gaan. En hij heeft een enorme bibliotheek en hij heeft hele rare hersens. En heeft hij weer iets geks bedacht. Het is heel leuk. Daar heb jij jouw uitvinderstrekjes ook vandaan. Dat denk ik wel, ja. En wat voor dingen heb je uitgevonden bijvoorbeeld? Vind ik wel een hele grote claim nu dat ik dingen uitgevonden heb. Je wordt overal uitvinder genoemd, dus dan denk ik, je vindt dingen uit. Ja, maar dan lijkt je zo van, bijvoorbeeld... Je hoeft niet meteen een Willy Wortel te zijn, nee, maar... Nee, dat klopt. Wat vind je uit? Bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment het idee voor het Smartphone Orchestra. Dat is echt een heel ander project, even voor de luisteraars thuis. Mm-hmm. Het Smartphone Orchestra is eigenlijk een soort manier om alle telefoons van hun publiek, in het theater of in een voetbalstadion of gewoon thuis, te synchroniseren. En vervolgens kunnen we verschillende, maar bij elkaar passende muzikale partijen naar die telefoon sturen, waardoor alle telefoons samen een magisch muzikaal klanktapijt worden. Dus het orkest wordt zoveel koppig als dat er telefoons zijn aanwezig. Ja. Precies. En dat was eigenlijk het eerste idee, totdat we op een gegeven moment beseften, maar wacht eens even, we kunnen communiceren met al die mensen. En toen zijn we eigenlijk een nieuw medium gaan verzinnen, waar dus het publiek weer de hoofdrol in speelt. Maar dit zijn dan een soort groepservaringen. We kunnen mensen opdrachten geven. We kunnen mensen elkaar laten ontmoeten. We kunnen echt hele leuke dingen meedoen. Ik was we hadden een première 2 maanden geleden op ook een heel mooi festival in New York. Het filmfestival Tribeca. Met een stuk emoji. En dat is eigenlijk een soort spel waarin mensen aan elkaar worden gekoppeld. En jij krijgt op je telefoon 1 emoji te zien en ik krijg er 4. En vervolgens moet jij met je gezicht nagaan doen welke emoji jij op je telefoon hebt. En ik moet die gaan raden. Aha. Dus in no time staat een heel publiek gekke bekken naar elkaar te trekken. Ja. En zo kan je mensen op een hele leuke manier met elkaar verbinden. Elkaar laten ontmoeten. Dus dat is eigenlijk ook een heel nieuw medium om mee te vertellen, om mensen mee te laten dingen te laten ervaren. Misschien zelfs wel te leren. We hebben een stuk op middelbare scholen waarin we eigenlijk laten zien hoe manipulatief al die social media platformen zijn en wat ze allemaal wel niet van je weten, om gewoon een beetje bewustzijn te creëren wat er eigenlijk aan de hand is. Dus dat is iets wat ik heb uitgevonden. En dan wil ik toch wel weer echt benadrukken dat ik heb dat initiatief genomen. Ik heb samen met anderen. Uiteindelijk is een idee maar een idee. En lukt dat omdat je dat met heel veel mensen die daar heel veel hart en ziel in stoppen, dat doen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Als ik hier zo zit en zoveel aandacht krijg, dan vind ik het wel belangrijk om dat te benoemen. Waar ik nog nieuwsgierig naar ben. Ik bedoel, je schetst net het beeld van een best wel vrije jeugd. Je kon heel erg wel een beetje je gang gaan. Je kreeg veel aandacht van je zussen. Hoe is dat dan langzaam richting die studie beeld en geluid gekomen? Hoe heb jij dan langzaam je weg daarin gevonden? Want dan kan ook alles. Ja. Dat klopt. Dan kan inderdaad alles. En dat is natuurlijk ook het probleem in het begin. Ik ben gegroeid in de omgeving van Alkmaar. Op een gegeven moment ging ik daar naar Bergen op school. En Bergen was een beetje zo'n kunstenaarsdorp. Daar zat ook een middelbare school waar alle artistiekelingen van de regio naartoe gingen. Dat was echt een beetje mijn coming out als creatief. Weet je wel, zeker in die regio waar mensen, we doen normaal meer genoeg, hè? Sta je? Weet je wel. Kijk, je vader is misschien wel hoog maar. Maar weet je, dat was echt een beetje de moris. Dus toen ik op een gegeven moment al die andere creatieven, dat was echt heel leuk. En daar heb ik eigenlijk ook een vriendengroep gekregen die ook allemaal heel creatief waren. Hoe oud was je toen ongeveer? Toen was ik 15, 16. Oh, precies die vormende jaren. Ja, precies die vormende jaren. En toen eigenlijk met een groepje daarvan, eigenlijk de jongens die niet konden voetballen. Mooi dit gesprek ook hier met de hele tijd geïntermitteerd worden met die voetbalzooi. Ja. Die op een andere manier indruk wouden maken op de meisjes. Wij gingen ons uitsloven met creatieve dingen. En zo werden wij uiteindelijk Pipslap. Dus die theatergroep. Het is gewoon een uit de klauwen gegroeide vriendengroep die leuke dingen deed. Ja, een klont vrienden waren we. En heb je succes gehad met de meisjes dan daarmee? Nou, dat was je doel waarschijnlijk oorspronkelijk ook. In ieder geval genoeg om niet gefrustreerd daarover te raken. Ah ja. Ja. Maar heb je, want je had het net over de vriendin waarmee je een relatiecrisis had tijdens het maakproces van The Imaginary Friend. Heb je die met de powervieren van de kunst veroverd? Ik vermoed dat dat wel heeft bijgedragen. Ja? Dus ze luistert dit straks in de trein terug. Dus dan zal ik het er daarna. Misschien moet zij daar maar antwoord op geven. Nee, tuurlijk heeft dat wel. Kijk, je vindt elkaar ook omdat je elkaar herkent. En haar vader is kunstenaar, haar moeder is kinderboekenschrijfster. Zij is echt zelf een fantastische kunstenaar. Ze is echt nog veel beter dan ik. Ik sta iedere keer geïntimideerd naar haar te kijken van hoe goed ze is. Dus ja. Dus ik denk dat gewoon dat je elkaar gewoon herkent. En voor mij is verbeelding, dingen maken, ideeën laten werken, is gewoon, dat is mijn leven. Dus dan is het heel fijn als je iemand tegenkomt die dat snapt en ook zo is. Dat je die wereld daarmee deelt, ja. En hoe groeide die dan uit van want je hebt nog wel beeld en geluid gedaan. Was dat dan tijdens Pipslap al, dat je denkt, ik moet dingen bijleren? Of? Nou ja, je weet je hebt je HAVO af en je moet een opleiding doen. Toch? Ja, dan ga je rondkijken. En dit sprak me aan. Toevallig heeft dus mijn opa, die architect was, ook op de kunstacademie in Den Haag gezeten. Mijn vader heeft ook op de kunstacademie gezeten. Wist ik allemaal niet. Dat wist je niet toen je daaraan begon? Nee, ik liep dat gebouw binnen, wat heel veel mensen een heel lelijk gebouw vinden. Het oude conservatorium in Den Haag. En ik deed me op een of andere manier dat jaren 50 stijltje met die houten trappen en dat beton en dan al die kamertjes met al die instrumenten. Ik had zoiets, hier vind ik het leuk. Ik ga gewoon hier naartoe. En toen was ook die opleiding, was natuurlijk een van de eerste opleidingen die ook heel erg een mix maakte van heel veel. Al echt buiten de eigen grenzen. Ja, dus geen niet schilderkunst of dit, maar gewoon ga maar mixen. Dus ik heb eigenlijk nooit echt begrepen wat ik moest maken om het goed te doen op die opleiding. Het was wat dat betreft ook echt waanzinnig vaag. Maar, dat paste waarschijnlijk dan wel bij je op dat moment. Je denkt nou. Ja, op een bepaalde manier, ja. Zeker. Ja, maar ik mocht bijvoorbeeld nooit iets maken wat minder dan 3 zintuigen zou aanspreken. Ah. Dus ik mocht niet gewoon een film maken, weet je, met beeld en geluid. Dan moest ik ook geur erbij doen. Of een stoel maken die je dan ging masseren. Of weet je, je moest echt heel erg goed nadenken over alle zintuigen. Maar dat is dan een hele goede voorschool voor het virtual reality werk geweest. Ja. Ja, omdat je heel erg multilagig denkt. Ja. Ja. En uiteindelijk klopt het dat jij dus door bent gebroken met de videoclip van het nummer. Hoe heet het ook alweer? What do we care for? Ja. Daar heb je voor het eerst bij dat nummer wat je zelf had gemaakt een VR-clip gemaakt. Nee, het begon al in 1999 toen Kees Duyfis, een hele goede kunstenaar ook. Ook van Pipslab. Die heeft op een gegeven moment had hij een camera op een zo'n massagebal, zo'n glimmende massagebal. En dan film je dus rondom. En dat had hij in After Effects uit elkaar geknipt en interactief gemaakt. Dus dat was al een soort van VR. Alleen wisten we zelf niet wat VR was. En op een gegeven moment heb ik zelf een manier bedacht waardoor ik dat op een hogere kwaliteit kon doen. En want ik was echt gefascineerd dat je zelf kon rondkijken. Mm-hmm. En toen heb ik zelf 3 clips gemaakt. In 2011 wou ik daar echt mee uit, met een nieuw album ook. En dat was in Flash gemaakt. En toen trok Apple de tekker uit Flash. Ja, een Flash programma. Is een soort programma waarmee interactieve dingen draaien. Dus heel veel websites waren vroeger gebouwd in Flash. Dus we hadden daar weken aan gewerkt. En opeens trok Apple gewoon daar de stekker uit. Dus kon niemand dat zien. Dus ik had het al best wel vaak geprobeerd. Maar tijdens het maken van What Do We Care For, ontdekte ik op een gegeven moment op een blog de Oculus DK2. Dat was zeg maar een van de eerste virtual reality brillen. En toen kocht Facebook dat bedrijf die bril maakte. En toen werd het opeens een enorme hype. En ik was gewoon bezig met een 360 graden clip te maken. Gewoon zoals ik dat al eerder deed. En toen heb ik die bril gekocht. Mijn producer niks verteld. En ik dacht, dit is wel heel interessant. Het heeft 2 weken gekost om dat op mijn laptop aan te sluiten en te laten werken. Maar toen gebeurde er wel heel iets bijzonders. Want ik ging toen naar mijn eigen materiaal kijken. En in plaats van dat ik er naar keek, stond ik er middenin. Was je erin opgenomen? Ja. We hebben het nummer ook ingeladen. We gaan het niet helemaal draaien. Maar heel even om een hinge te krijgen van jouw muziek. En waarmee je dus doorbrak met deze clip. Even een stukje nummer. Leuk. Riding dogs and energy, wet grass opportunity, hipster manic summer nights, making golden memories. I wish I had a telescope in an ancient distant galaxy, so I could look and look again through my best of ever clarity. I went to get my baby, but my baby was gone. Ja, lekker nummer. We gaan nu niet helemaal afdraaien, omdat we nog maar niet zo lang hebben. Maar, want het was zo'n spannend moment. Op deze muziek heb jij dus die clip gemaakt met dat nieuwe Oculus-programma. En ineens stond je erin. En dat was voor jou echt een breekpunt. Dat was echt een breekpunt. En toen was het echt zo, toen heb ik het hele script. Dit kan ook! Heb ik het hele script omgegooid. Hebben we allemaal andere dingen bedacht. En toen heb ik eigenlijk een soort overgang bedacht. Je moet je voorstellen, in virtual reality is het heel moeilijk om te knippen, zoals in film. Dus je moet andere manieren vinden om te knippen. En toen had ik een mazzel. De kostuumontwerper liep voorbij met een hula hoop. En ik had echt iets van, wow. Wacht eens even, kan dat een overgang zijn? Dus ik heb die hula hoop van haar genomen. Die heb ik over de camera heen gedaan. En dat heb ik toen in mijn computer in elkaar geknutseld. Maar met stof dan, of wat? Nee, gewoon een echte hula hoop. Was gewoon een hula hoop. Weet je dan hula hoop? Hoezo is die dan weg? Nou, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Anyway, shit, hoe komen we hier weer weg? Want ik dacht dat jij dan bedoelde van, dan trek je ergens iets overheen. Maar dat is heel oldschool gedacht. Maar dat is zo. Maar zo oldschool was het. En dat werkte dus heel goed als een overgang in virtual reality. Want er komt iemand op je af in VR. Die doet een hula hoop over je heen. En die brengt je ergens anders heen. Dus dat was dus een soort vondst. Een uitvinding, if you will. Ja, dus die hoepel. En dan moet jij heel even, of ik het goed begrijp, dan moet jij in je vormgeving wel iets doen dat als die hoepel over je heen komt, dat er dus iets verandert. Precies, tuurlijk. Ja, ik moest er allemaal dingen voor doen. Ja. Maar en toen heb ik dat idee helemaal uitgewerkt. En toen die clip uitkwam, was dat per ongeluk misschien wel de meest geavanceerde virtual reality clip ter wereld. Dat had ik niet bedacht. Dat was gewoon zo. Dus dat is heel leuk. Toen kreeg ik daardoor een baan bij de VPRO aangeboden voor een jaar als een soort maker in een soort lab. Creatief om directeur. Nieuwe technieken te testen op hoe we daar verhalen mee konden vertellen. En toen werd ik daarna geheadhunt door een start-up uit Amerika. Was je ineens de hot kid. Ja, toen was ik opeens een soort van hotshot virtual reality director flying around the world. Wat slecht is voor de planeet. Maar ja, ik heb echt waanzinnige. Ik heb virtual reality documentaire gemaakt over Avicii. Betaald door Coca-Cola. Nou, dat had ik echt niet bedacht als soort artistiek grappie. Weet je wel? En dus dat begon is natuurlijk altijd de samenloop van duizend dingen. Maar de sleutel hierin was de hoepel en een nieuw programma. Ja, en ik denk uiteindelijk natuurlijk toch al die jaren dat je al erover nadenkt. Want dat schept de grond om te zien, hey, dit is een goed idee. Ja. En dan ben je toch ook schatplichtig aan iedereen om je heen die met je mee heeft gedacht. Ja, dus ik tref je nu op een moment dat eigenlijk je leven sky high is. Je relatie heeft het gered, je hebt een nieuw huis. Je gaat in première op het Venice Film Festival. En mensen willen je omdat je de VR hotshot bent. Ja, en ik heb een burn-out. Oh, nee, echt? Nou, ik zit er wel dicht tegenaan, ja. Oh, daarom dat je misschien wat lichter geraakt bent. Ik denk het wel, ja. Ik ben heel makkelijk te raken tegenwoordig. Oh, echt? Ja. Dus ik probeer het zo nu vooral, en wat dat betreft heb ik heel veel mazzel. En ik heb heel hard gewerkt hieraan, heel hard gewerkt aan allemaal smartphone orchestra dingen. En nou, zo'n burn-out krijg je ook, omdat je natuurlijk even... Dat je dan nog hier zit, wat goed. Ja, maar dit is leuk, hè? Ja. Het is meer als je weer achter de computer moet zitten. Je moet al die moeilijke dingen oplossen en e-mail schrijven. Dat je denkt, oh god, hou op. Maar het eind is dus in zicht. Het eind is in zicht, denk ik. En ik zit natuurlijk, ik heb heel hard gewerkt. En nu is dit heel even, het mag uit. Dus ik hoef ook niet zo hard te werken. Nee, precies. Het eind van dit programma is trouwens ook in zicht. Oh, oké. Okay. We hebben nog maar kort. En ik ben nog wel benieuwd wat je op de tegel wilde zetten. Oh. Had je daar al over nagedacht? Daar had ik heel even over nagedacht. En toen ben ik het weer vergeten. Maar ik heb wel één... Oké, help je me? Ik vind twee uitdrukkingen heel mooi. Ja? De een is, het pad naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Intenties. Ja. Goede intenties. Vind ik heel erg mooi, want daar gaat het vaak mis. Omdat iedereen heel erg zijn best doet. En de andere vind ik, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Ze zijn allebei een beetje negatief. Ja, vind je? Ja. Oh, shit. Dan ga ik toch voor de eerste gaan. Ja. De weg naar hel is geplaveid met goede intenties. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Je twijfelt nu, dus je kunt nu nog binnen 5 seconden de andere keer. Nee, ik vind deze ook leuk. Oké, okay, laat het daarbij houden. Ja. Oké, okay, is het dan nu afgelopen? Het is nu bijna afgelopen. Oké, doei. Dag Stijn. En voorzichtig hè, met die burn-out. We willen je lang bij ons houden. Dankjewel. Lieve luisteraars, dit was Kunststof vandaag met Stijn Hallema over zijn nieuwe virtual reality project. The Imaginary Friend, dat in première gaat op het filmfestival van Venetië volgende week. Straks hier op NPO Radio 1, langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. Een hele fijne avond allemaal. Hartelijk dank, meneer Hallema. Succes in Venetië. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Wij zijn er maandag weer met Happy Ending van Joosje Dub. NTR. Speciaal voor iedereen. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zeg.